Եթերում Տիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Մարտակերտի շրջանի Կուսապատի միջնակայք դպրոցը ունի փառավոր անցյալ, որի հիշատակությունը ներկա է ոչ միայն հայ դպրոցի պատմության էջերում, այլև նրա բազմաթիվ շրջանավարտների կենսագրությունում, ովքեր իբրև գիտության մշակույթի անվանի գործիչներ հարազատ կրթօջախի անունը հնչեցրել են աշխարի 4 ծագերում։ Այս դպրոցի մասին առաջին հիշատակությունը արխիվային տվյալների համաձայն եղել է 1873 թվականին, ինչպես ներկայացնում է մանկավարժական գիտությունների դոկտոր Գրիգորի Հարությունյանի Արցախահայ դպրոցը 5-ից 19-րդ տարերում աշխատությունը, հենց այս տարում Կուսապատ գյուղում բացվել է մասնավոր նախակրթարան 25 աշակերտով, ուսուցիչներ Սահակ Զոհրաբյանը։ Հետագա տարիներին Կուսապատում բացվել է մի դասյա ծխական, այնուհետև երկ դասյա ծխական պետական դպրոց։ Հատկանշական է, որ այստեղ ուսուցումը տարվում էր ոչ միայն հայերեն, այլև ռուսերեն լեզվով։ 19-րդ դարի վերջին, երբ փակվում են հայկական դպրոցները, այստեղ գործել է պետական դպրոցը։ Ուշագրավն այն է, որ Կուսապատում գործել է նաև աղջիկների հայկական դպրոց 3 բաժանմունքով։ Պարապմունքները տարվել են հասարակական քաղաքական անվանի գործիչ Ալեքսանդր Բեկզադյանի տանը պետությունից գաղտնի Շուշիի բարեգործական ընկերության հաշվին։ Ներկայացված ընդամենը մի պատարիկ է այս կրթօջախի հարուստ պատմության։ Գալիքում են նրանց սպասում էին վերելքի ու վայրեջքի տարիներ։ Արցախյան գոյամարտի տարիներին գյուղն ավերվել է, և դպրոցից մնացած միակ հուշը մետաղյա ցուցանակն էր 19-րդ դարավերջին այստեղ գործող ռուսական դպրոցի մասին հիշատակությամբ։ Ազատագրումից հետո տուն վերադարձածները առաջինը ձգտել են նոր շունչ տալ դպրոցին։ Կառուցվել է կրթօջախ, որն այսօր կրում է արտերկրում ապրող բարերարների Քարյան ընտանիքի կյանքից վաղաժամ հեռացած որդու Վարուժան Քարյանի անունը։ Մեքենասների պակաս չունի Կուսապատի դպրոցը, դրանում կարելի է համոզվել ընդամենը շրջելով կրթօջախի միջանցքներով, առարկայական կաբինետներից յուրաքանչյուրը կրում է այս կամ այն բարերարի անունը։ Տնօրինությունը բարեկամների շրջանակն ընդլայնելու հարցում մշտապես նախաձեռնող է, և տարիների հետ դպրոցը դարձել է ջեր ու մտերմիկ հանդիպատեղի, դրանով իսկ ակտիվ մասնակցություն ունենալով Արցախի կրթամշակութային կյանքին։ Այս տարի Կուսապատյան հերթական հանդիպումը կայացել է Մուրացանյան արվեստի օրերի շրջանակում։ Նրանք, ովքեր հետևում են հայ անվանի արձակագիր Մուրացանի ստեղծագործությանը նվիրված ամենամյա տոնին, տեղյակ են, որ գրողի մայրն իր վերջին տարիները անցկացրել է Կուսապատում, այստեղ ամուսնացած իր հոմաշ դստեր մոտ, և այսօր Կուսապատի գերեզմանոցում է հանգչում Մուրացանի մայրը։ Այս ամենի մասին մեր հանրությունը տեղեկացել է ոչ շատ վաղուց, ընդամենը 1 տասնամյակ առաջ, և այդ օրվանից Մուրացանյան օրերի անկախտելի մաս է դարձել գրողի մոր հիշատակի խնկարկում։ Մուրացանյան արվեստի օրերի մասին պատմել ենք մեր նախորդ թողարկումներին, իսկ այսօր կանդրադառնանք Կուսապատի դպրոցի առօրյային ունեցած խնդիրներին ու հաջողություններին։ Իմ զրուցակիցն է դպրոցի տնօրեն Անյոտա Խաչատրյանը։ Մեզ համար ավելի ուրախալի էր, որ առաջին դասարանում արդեն 8 աշակերտ ունենք, սա խոսում է աճի մասին, բնակչության աճի մասին, երիտասարդ ընտանիքների շատացման մասին, բոլորն էլ բարձրագույն կրթության, բարձր մակարդակով կազմակերպվում է դասերը, միշտ էլ լսումներ լինում են, ծնողները մասնակցում են երեխաների գիտելիքների ստուգման պրոցեսին։ Այս ուսումնականում կահավորել ենք հայոց լեզվի և գրականության կաբինետը, այս տարվա մեր նորությունն է, երիտասարդ ուսուցիչ Ռուզանա Արաքելյանի միջոցներով հնարավորություններով, որ կարողանում են նկարել, ձևավորել է այդ կաբինետը, դա է միայն նորությունը։ Մեր ինտերեկի կաբինետը, որ բավականին թարմացրել ենք, հիմնականում ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը բավականին մեծ ուշադրություն ենք դարձնում։ Արդեն 3-րդ տարին է շարունակ մեր երեխաները ՆԶՊ առարկայից օլիմպիադաներում առաջատար տեղեր են գրավում, ոչ միայն մասնակցում են, այլև հասնում են միջև հանրապետական փուլ, լեզվից կան երեխաներ, պատմությունից կան երեխաներ, որոնք մասնակցում են, բայց այդ երեխաները ավելի բարձր բալեր են վերցնում, եւ մենք այս տարի պատրաստվում ենք մեր ՆԶՊ ուսուցիչին, որը Հայաստանի սպարե Կոչումով մայոր, բավականին պարտաճանաչ, բավականին գրագետ, կիրթ ձևով, որի շնորհիվ են ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը բարձրության վրա է գտնվում։ Եկել է նորից ու ժպտում է մեզ, եկել է, որ մեզ նոր դասը ուշի, հպարտ է անչափ, որ հերոսների մի ողջ բանակ է փրկել մեր Շուշին։ Շուշին քնշալի ծորորը իր մոր, Շուշին լուսարատ կանթեղը ձերքին, Շուշին Արցախի հաղթանակը նոր, մուրացան որդու անունը շրթին։ Ամպրոպը նորից ճայթեց Արցախում, կարկոտը կրկին տեղաց Արցախում, ժայռերից դրեց ծաղիկ թափվեցին, երկինքը մեկել ամպետ պատեցին, Արցախցին սովոր այդ բիր տարերքին, ամպրոպի կարգտի այդ մեծ համերգին, դիմադարձ կանգնեց, ծառերը փրկեց, արևը նորից ամպերից փայլեց, իր լույսնը շողքը մարդկանց նա տվեց, տեղտեղը հիմա անձրևը գալիս, արևի շողքը մարդկանց հույս տալիս, նորից գալիս է կենարար գարուն, խոխոջում ուրախ մոտակա առուն, Արցախում լաբերք նորից կլինի, մարդիկ է ուրախ կապրեն լիուլի։ Համակարգիչները աշխատում են։ Համակարգիչները ունենք, աշխատում են, մենք դասեր ենք անցկացնում բոլոր առարկաներից, շաբաթական 1 անգամ համակարգչային դաս ենք անցկացնում։ Համացանց ունի մեր դպրոցի նախկին սան, բարերա, ռուսաստանաբնակ Միշամարությանի շնորհիվ մենք կարողացանք համացանցը դերել դպրոց, քանի որ յուղի դիրքը այնպեսին էր, որ պարամետրները ալեհավակները չէր բռում, իր ուժերով բավականին մեծ զորությամբ ալեհավակ կանգնեցրել է հենց դպրոցի դիմացի անտառին բարձր տեղը, եւ արդեն քանի տարի է օգտվում ենք համացանցից, Wi-Fi կապից, բոլոր այդ կապերից մենք կարողանում ենք օգտվել։ Դպրոցում մանկապարտեզ էր մի քանի տարի։ Դպրոցում տարիներ շարունակում էր դպրոցամեր ցողամասից, ստացած եկամուտներով մենք օրական 1 անգամ տերակրում երեխաները պահել ենք, անցած տարի, քանի որ արդեն 10 երեխա ունեինք, որը տալիս է նախադպրոցական խումբ, պետականորեն արդեն ֆինանսավորվում էր, այս տարի ունենք նախադպրոցական 5 երեխա, որոնց նույնպես կներգրավենք արդեն նախադպրոցական խումբ, նորից կշարունակենք այդ երեխաներին, քանի որ շենքի պայմաններում են, որպեսզի մենք ունենանք ազատ դասասենյակ, ոչ նախադպրոցական, քանի որ մենք տեսնում ենք, արդեն համոզված ենք, որ երեխաները գալիս են նախադպրոցական խմբից, նրանք արդեն բավականին իմացած, բավականին գիտելիքներով արդեն հասել են։ Դա ոչ պետական, արդեն մեր ուժերով, ասենք, այո, ուժերնատնտեսյան ուժերով։ Արցախի հողը նորից դղրդաց, ազերի թուրքը նորից հողորտաց, վերեստին փորձեց արցախցուր ճշել, Արցախի հողը իր ոտքով պղծել, նա քիչ հույս դրած իր զորքի վրա, բազկաններ բերեց Արցախի վրա, փորձ արեց ճշել, քանդել ու այրել, ամբողջ Արցախը ավերակ դարձնել, բայց մոռացել էր նա հայի ոգին, որ մենք ձեռ կմեկնենք մեր Արցախին, մեկ որ դեռ չանցած Սոդոմ Գոմորից, արցիններ հասան Հայաստան երկրից, դարձան թիկունք հայրենի եզերքի դժվարին ուղի անցած Արցախցուն, հարված հայցցրին վայրակ ազերցու, նա դեռ չգիտի իր կյանքի գինը, զոհեր շաղտալով կրկնում է հինը, հային որ տեսնում միշտ փախուս տալիս, անմեղ ձևանում միշտ ողբում լալիս, այսպես է եղել, այսպես կլինի, թող լավ իմանա ամեն ազերին։ Արի պահեք ձեզ, հայոց արծիվներ, մուտգոշ ու ցերու մեր կուսարանի, Արցախ ենք փրկել, արյուն ենք թափել, դարձած առյուծներ թևեր հայրենի, թող ձեզ չլքի հույսը մոգական, որը մարում է վերջին շնչի հետ, Թեկուզ ձեզ լկեն ամեն առնակամ, դավեր մոգոնեն, ստեր անհեթեթ, ձեզ հավատում ենք, սեր բերում արժան, ո, նվիրյալներ, ազգի զավակներ, դավողներին էլ կոչում դրուժան, որ հայերտնում են նորանոր դավեր, դե լսեք, քաջեր, երկս թևածող, շատ չի ուշանա ժամը հատուցման, դուք էլ կլքեք խուցերը անշող, և ձեզ չի պատի հոշին մոռացման։ Մենք նոր ծերունդն ենք մեր քաջ հայրերի, որ ոտքի ելան փուրքազերուտ է, փակեցին ճամփան ավազակների, որ չավերեն մեր երկիրը ետե, մարտին ընդվեցին քյարանն ու ռոբերտը հերոս, ուրֆանյանը մեր, մարատը մեր քաջ, մեր ժողովրդից զավակները բյուր, մահերի միջով սլացան առաջ, շան ու որոտ էր նետում թշնամին, բայց բեկանեցին զինվորները մեր, պատրաստ են նաև ամեն մի ժամի բեկանելու թեժ, կրակ ու շանթեր, Արաքսից մինչև բարձրաբերդ Օմար ամեն հայ զինվոր շանթարգել են մին։ Մուրացանյան նորերը մեր գնալով արդեն երեխաները ավելի խորապես են ընկալում այն միտքը, որ իրոք մենք Մուրացան ունենք, դա միայն 45 րոպեում ասվածը չէ, սա արդեն տալիս է ավելին, ամեն անգամ նոր խումբ գալով նոր բաներ ենք լսում։ Կուսապատի Վարուժան Քարյանի անվան միջնակար դպրոցի տնորեն Անյուտա Խաչատրյանի հետ մեր զրույցը ընդմիջել ենք կրթօջախի սաների ասմունքով։ Եթերում Տիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, առաջարկում ենք լսել Իմ ուսուցիչը խորագրի հերթական էջը, մեր հյուրն է Չլդրանի միջնակարգ դպրոցի տնորեն Դավիթ Լալայանը։ Պարոն Լալայան, ուզում եմ այսօր խոսենք ձեր ուսուցիչների մասին։ Ինչու եք ընտրել հենց մանկավարժությունը, ում աշխատանքը սիրելով մղվել դեպի մանկավարժությունը։ Առաջինը հիշում եմ նախ իմ առաջին ուսուցչուհուն, ով իմ ձեռքից բռնել դպրոցում, Մելուրա Բաբայան, Դրմբոնից, հիմա ինքը թոշակառու է, վաստակած հանգստի է։ Այո, ես սովորել եմ նախապատրաստական զրոյական դասարան, ինչպես ասում են, բայց այն ժամանակ զրոյականում տարուսուցում էր։ Ինքը իմ ձեռքից բռնած հիշում եմ, ինչպես այդ տարերը սովորեցնում, այդ տարիները ես լավ եմ հիշում։ Իսկ ուսուցչի մասնագիտությունը դեռ 4-5-րդ դասարանում, չգիտեմ ինչու, ես անընդհատ այն ժամանակ ինձ որպես ուսուցիչ էի համարում, դպրոցից դուրս տանը մեր հարևաններին ասում եմ, ես ուսուցիչն եմ, դուք աշակերտ եք, ձեզ սովորեցնում, չգիտեմ ինչի այդ, այսպես ասած դաս է, որ տանը, որ մանկավարժը ընտանիք, միգուցե դա է, եւ չգիտեմ, սիրել եմ այդ աշխատանքը, ու ես ուզում եմ առանձնացնել իմ ուսուցիչներից մեկ, որով շատ հոյակապ մասնագետ էր, Խաչատրյան Էլմիրա, հայոց լեզու և գրականություն առարկայի մասնագետ էր։ Էլի Դրմբոնի դպրոցում։ Ինք, այո, Դրմբոնի դպրոցում էր դասավանդում, էլի հիմա թոշակառու է, նվիրված լիարժեք, այնպես էր աշխատում, այնպես էր ամեն մի մանրուկներին ինք անդրադառնում, դա 8-րդ-9-րդ դասարանն էր, որ իրոք սեր առաջացրեց ուսուցչի նկատմամբ, ու սկսեցի հարգել ուսուցչին, հասկացա ուսուցչի առաքելությունը, որ ուսուցչի ուսերին ա դրված ամենածանր պատասխանատու ու այո ուսումնադասիրակչական աշխատանքը, այդ ամենաթանկ բարձրագույն արժեքը, գիտելիքը, ծեր առաջացավ մանկավարժության նկատմամբ։ Մտերմություն անում եք ծեր մանկավարժների հետ հենց նշած։ Այո, այո։ Եվ այսօր ինչ է սիրով, եւ իրանք ինչպիսի հպարտությամբ, եւ ինչպիսի իրոք ամեն անգամ կապը կա, այդ խորհուրդները միշտ կան։ Ինչ խորհուրդ են տալիս այսօր։ Դուք էլ եք արդեն մանկավարժ, արդեն այդ ճանապարհի կեսը անցել եք, իրենց անցածի կեսը։ Գիտեք ինչ խորհուրդ են տալիս, երբ որ մեկ-մեկ բնական է փաստի առաջխնդիրների առաջ կանգնում ենք դպրոցում, իրենք որպես արդեն տարիքն առած, նրբություններ կա խորհուրդ են տալիս, որ հաշվի առնելով ձեր տարիքը, օրինակ, չի կարելի միանգամից այսպես տակտակ որոշումներ կայացնել, մի քիչ խորը մտածեք։ Ես նորից եմ ասում, ուսուցչի մեծ առաքելություն ունի, որ իրոք իր ուսերին ծանր գործ է դրված, դաստիարակությունը շատ բարդ գործ ընթաց, շատ բարդ, ուսիչ չի կարողանա 45 րոպեում լիարժեք ուսումնասիրակություն իրականացնել, դաստիարակությունը երեխան և դպրոցում է ստանում, և դպրոցից տուն գնալու ճանապարհին է ստանում, և տանը, և ամենտեղ ուսիչ պետք է լինի, և տանը ուսիչ, և տրանսպորտը ուսիչ, և ամենտեղ իր առաքելություն միան դպրոցի շրջանակներում չէ, դրա համար ասում եմ ուսիչ ավելի շատ ծնվում է, իսկ այն մասնագիտությունը ընթացքում ձեռք են բերում և փոխանցում։ Ձեր լավագույն մանկավարժները այդպես էլ հենց ծնվել են, նրանք կոչումով մանկավարժներ են։ Ես այդպես գիտեմ, այդպես եմ ընդունում, այո։ Դիր հաղորդաշարի օրվա թողարկումն է եթերում, օրվա հանդիպումը կավարտենք Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության լուսարար գիտակրթական թերթի հերթական համարի տեսությամբ։ Վերջերս Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի նախաձեռնությամբ անցկացվել է միջազգային գիտաժողով նվիրված բուհի հիմնադրման 20-ամյակին։ Մասնակցում էին Հայաստանի առաջատար, Ռուսաստանի Դաշնության, Արցախի բուհերից 93 հոգի, այդ թվում Արցախի հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչներ։ Լիագումար նիստում ներկայացված 3 զեկուցումները վերաբերում էին մեր տարածաշրջանում առկա խնդիրներին, տեղեկացնում է լուսարարը։ Քաշաթաղի շրջանի ՀԱԿ-ի դպրոցականներն այսուհետ սովորելու են բարեկարգ դասարաններում, ունեն նոր գույք, որը հատկացվել է Արցախի կառավարության կողմից, համագործակցելով հայրենասիր հասարակական կազմակերպության հետ։ Տուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամը ֆինանսավորել է դպրոցի շենքի հիմնանոր օգումը, իսկ հայրենասերը իրականացրել շինարարական աշխատանքները։ Լուսարանի այս համարում տեղեկացնում է Զոհրա Բրկոյանը։ Մեծ բարերար Լևոն Հայրապետյանի մահը ցնցել է բոլորիս, նա Հիրավի ազգային մեծ արժեք էր, և նրա մահը կորուստ է հատկապես արցախցիներից համար, գրում է լուսարարը մանրամասներ ներկայացնելով մեր անվանի հայրենակցի կյանքի ու գործնեության մասին։ Ընթերցողները ապրած կյանքը դասագիրք երեկվա այսօրվա և վաղվա համար վերնագրով ակնարկը կարող են կարդալ թերթի երկրորդ էջում։ Արցախի մարզական աշխարհը իր հաղթանակներով զարդարող և հայրենակիցների հարգանքն ու հպարտությունը վայելող բարձրակարգ մարզական հմտություններով օժտված մարզիկ ու մարզիչ է Արթուր Արուշանյանը, նրա հետ զրուցել է Սոնյա Ավակյանը։ Լուսարարի այս համարում տպագրված հարցազրույցը փորձ է բացահայտելու Արթուր Արուշանյանի մարզական ուղուն վերաբերող մանրամասներ և նրա մարտարվեստի հետ առնչվող հետաքրքիր դրվագներ։ Հոկտեմբերի 28-ին Արցախյան պատերազմի նահատակ մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր Արարատ Ղազարյանը կդառնար 50 տարեկան։ Այս արդիվ նրա հարազատ կրթօջախում Ստեփանակերտի Հայկ Բալասանյանի անվան համարհին հիմնական դպրոցում կազմակերպվել է հուշ ցերեկույթ, ներկային հերոսի հարազատները, ընկերները, որոնց թվում էր Արցախի Հանրապետության պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը, գրում է լուսարարը, տեղեկացնելով, որ Ստեփանակերտի Աշոտ Ուլյանի անվան համար 2 հիմնական դպրոցում կայացել է մեր գոյամարտին հատակներից մեկի Սպարտակ Գրիգորյանի 45-ամյակին նվիրված հուշ ցերեկույթ։ Անվանի բանաստեղծ մանկագիր երգահան Գուրգեն Գաբրիելյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանի շրջանակներում Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարանը կազմակերպել է հուշ ցերեկույթ, ներկայելին գրողի գրչընկերները, նրա ստեղծագործությունների երկրպագուներ, մանուկ ընթերցողներ։ Այս մասին առավել մանրամասը լուսարարը ներկայացրել է գրողի և ժամանակը խորագրի ներքո տպագրված բազմաշնոր բանաստեղծը ակնարկում։ ոչ ֆորմալ կրթության շրջանակներում Արցախի պետական համալսարանում անցկացված հերթական դասախոսությունը վերաբերում էր աստղագիտությանը։ Բանախոսը աստղաֆիզիկոս Վիրականի աստղադիտարանի փոխտնօրեն Հայկ Հարությունյանն էր։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայացված դասախոսությունը կհետաքրքրի շատերին, լուսարարը այս համարում ներկայացրել է գիտնականի խոսքն ամբողջությամբ։ Ընթերցողները այն կարող են կարդալ 8-րդ և 11-րդ էջերում։ Կենսաբան Ժորա Գրիգորյանը լուսարարին այս անգամ ներկայացրել է դպրոցականի սննդին վերաբերող իր խորհուրդները։ Համաձայն հոդվածագրի մեր շուկաներում ու խանութներում կարելի է գնել գրեթե բոլոր տեսակի սննդամթերքները, դպրոցականի օրաբաժնի սպիտակուցները, ճարպերը, ածխաջրերը, վիտամինները, հանքային նյութերն ապահովելու համար։ Մեր երեխաների հայրիկները, մայրիկները, տատիկներն ու պապիկները մի լավ սովորություն ունեն՝ նրանք երեխաներին ճիշտ են կերակրում, որպեսզի հերոս հայրենիքի զավակները առողջ և ուժեղ լինեն։ Իր խոսքն այսպես է ավարտել Ժորա Գրիգորյանը։ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության լուսարար գիտակրթական թերթի հերթական համարում տեղ են գտել Հանրապետության կրթության համակարգի անցուդարձին նվիրված տարաբնույթ և հետաքրքիր այլ նյութեր։ Ավարտվեց դիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։